dasar lu kadu itu banyak kerasan tinggal nak budelo nijian lah di pelajaran tu baik biarlah banyak kon untuk bah kita boleh beli kopi baik saja. Kenn ci ñom ko xamne da nga ñew ci man tawatal suñu borom bi mo do am do may tawatal birum tali da nga way tawta way birum dañ ci mo tok way ci ñu bok kenn mo do ñaanal ñaanal diw lañ wax wala ñaan jaar kon ñom dañuy fatte seen bop ngir seen mom ci lepp na lool nak moy dund bi nga xamne wax def yalla bu ko ñepp lo rek jamm nok lay tam ci bam tawate ba legi liñ taxa joy sax bokki tari biñu gis ten melokan lolu mo joy ci tete ba legi fum tollu ñu koy bari male mo taxo ci yotam man mom la dañ dox ko bo soron suma portable li ci appelam ken xamu ñu tollu bu ma sa tollu rek wona ma fi la tollu li doon ay ñaan ñewitu nak ben jott kenn ko ne bañ dewe fetal ko wolo ban ci tan bi sahi lepp luñ ci def ñoko def du ordonnance du album teus du dara suñu jënde bëgg ci adif sax dañ ko delo ba ci suba ji mi gënë jox sayyid nañ dama ko jox dama ko delo dama max sayyid max kon nak ñoo wax deug yalla doxi woow leen dafa sedd ko tan nak jekit non lañu doxé to loolit ak sa moy tour bëgg bëgg te moy ci digal itam dimbalan ci taawul al bir wa taqwa bu ko da wax tuddu mbolo du ay jëm yu dajje ci jëm yu dajje ta ko le dajje wu ay jëm yu dajje rek lañ waye luñu bëgg di am mukk kon nak dañu bëgg mbolo mo xamne dañu bokk benn gis gis bokk benn bëgg bëgg bokk benn xalaat bokk benn jëm su ko ba kenn li ñak dara kon nak moy matlu ko da kon motax lu ci way am rek sa bop tax way sey borom tax mo de kon ni len di sant di len gërem di len ñaanal yeen yalla guddal seen wat do na ko wax lu bare bare ba dina kepp kuy leggel yalla ñu la ñaanal fa lu gudd jëma ju wër wata wu yaatu ta bacca lool ñu len ko ñaanal bax yeen yalla guddal seen fan yeen yalla wërateen jëm yeen yalla yaatal wata yeen yalla bacca jëf sax ñu gëram bu baax baax naani yor nañ tak go xamne xadit fi naani ci la may lot nit waay ñu ko sédel yalla ak sax mu dañu woon yalla ne bu ñu ma santé ma doole kon yalla yalla doole bu ñu nit la doole ñu leen sax baax bu fe ngi tat ñepp di gëram ñepp ñu ngeen ko waxe kon ba ngor ya ci def rek bi mom insallah liñ ci wat lepp ñoo yoy ci wax bu ñu xeye dañ ko ñaanal bo de nak la ci dess mom bo delo yu yalla tay bok rek woon ko male baax waye di ci amon tol dal moy li bu fi yeyo ko tay mat na kenn ku ne bu la nexe bo yu tay ñaanal ko ba melo ko sarax ndo sarax ko waw li lay ci tak mom rek ñu lay ñaanal baax yu tam yalla may la ko bok ñu may sédé ci légui ci mbax ko sédé jumbo na ma waxtu wum ne ci mbuur mooy bale kër ga mooy raxas ndab la waaw loolu nag baax na nee na pour sax na ma ko defal yaay wax dëgg yàlla loolu nag ah yàlla de lu baax lay jël waaye mela woo leen déwu ko rek sax dafa am solo ci ndaw nekk ba université soolee cëpp ci kër gi lu tilim ci kër gi nga bale ba mu set wecc ndax ñu tilim bi di raxas tey xale bu góor bay pootal sa yaay tey xale bu góor loolu kon xale yu ko dégg war nañ ci jàngee lu am solo la dan na ko demal yaay fàkk saa di demal yaay marché tëg fàkk saa kon dëgg-dëgg yàlla kii moom dafa wàcc liggéey waaw lii mooy wàcc liggéey wàcc liggéey da ngaa def la la war ba xëy dee kookaa wàcc liggéey bën na kuñ ne wàcc liggéey sa wàcc liggéey kii moom daa wàcc liggéey moom yàlla ko yàlla teeru yàlla ko yàlla teeru bi jaar sunna kon ñu def sàddu bi sëñ bi parce que mu def ñaar.